یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوہوے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، چومو عرب کی وادیاں اے کاش جا کے پھر، چومو عرب کی وادیاں اے کاش جا کے پھر، صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو، صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو، یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، جا کر کے خوب لوٹے مدینے کی خاک پر، جا کر کے خوب لوٹے مدینے کی خاک پر، جا کر کے خوب لوٹے مدینے کی خاک پر، جا کر کے خوب لوٹے مدینے کی خاک پر، آنکھوں میں خاک تیبا لگانا نصیب ہو، آنکھوں میں خاک تیبا لگانا نصیب ہو، یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، نا نمناک آنکھ گنبد خضرا کو چوم لے، نمناک آنکھ گنبد خضرا کو چوم لے، جھک جا اے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو، عطار کی وہ حاضری ہر سال یا خدا، عطار کی ہو حاضری ہر سال یا خدا، آخر کو طیبہ میں اسے مرنا نصیب ہو، آخر کو طیبہ میں ہمیں مرنا نصیب ہو، یا رب فیروز پر ہمارا نصیب ہو، سوے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت میں نقل فرماتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے محل بنایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا. جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے اس کو اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے سرکشی کی. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیں. انشاء اللہ عز و جل ہر طرح کی دنیاوی آفتوں سے حفاظت ہوگی. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مزید اسی طرح کی برکتیں سنتے جائیے. کتاب النصاحی میں ہے، مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز نے ایک دن عرض کیا کہ حضور سچ بتائیے، آپ انسان ہیں یا جن؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل میں انسان ہی ہوں. کہنے لگی مجھے تو انسان نہیں لگتے، کیونکہ میں 40 دن سے لگاتار آپ کو زہر کھلا رہی ہوں مگر آپ کا بال تک بیکا نہیں ہوا. فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ ہر حال میں ذکر اللہ عز و جل کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں الحمدللہ عز و جل اسم آدم کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہوں. پوچھا وہ اسم آدم کون سا ہے؟ فرمایا میں ہر بار کھانے پینے سے قبل یہ پڑھ لیا کرتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یعنی اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے جاننے والا ہے. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار فرمایا کہ تو نے کس وجہ سے مجھے زہر دیا؟ عرض کیا مجھے آپ سے بغض تھا. یہ جواب سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اللہ عز و جل کے لیے آزاد ہے اور تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بھی تجھے معاف ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. سبحان اللہ، صحابہ کرام علی مرضوان کی عظمتوں کے کیا کہنے. یہ حضرات حکم قرآنی ادفع باللتی ہی احسن، ترجمہ کنز الایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، کی صحیح تفسیر تھے. بار بار زہر پلانے والی کنیز کو سزا دلوانے کے بجائے آزاد فرما دیا. اس حکایت سے ملتی جلتی ایک اور حکایت بھی سماعت فرماتے جائیے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی قدسہ سرہ ربانی کی ایک کنیز ان سے بغض رکھتی تھی، یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زہر دیتی تھی مگر اثر نہ کرتا تھا. جب عرصہ دراز تک یہ معاملہ چلتا رہا تو کہنے لگی ایک دراز مدت سے میں آپ کو زہر دیتی چلی آ رہی ہوں مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر اثر اندازی نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا ایسا کیوں کرنا پڑا؟ کہا اس لیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. ارشاد فرمایا الحمدللہ عز و جل میں کھانے پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتا ہوں، اس کی برکت سے زہر سے حفاظت ہوتی رہتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اسے آزاد فرما دیا۔ بے نوا مفلس و محتاج و گدا کون کہ میں، صاحب جود و کرم وصف ہے کس کا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اس میں ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کی خیر خواہی کا جذبہ نظر آتا ہے کہ اس قدر تکلیف دینے والوں کو، ستانے والوں کو آپ معاف کر دیا کرتے تھے، کہ ذاتی طور پر ظاہر جان لینے کے ہی جو در پہ ہوں، اس سے تو انسان کس قدر انتقام کی آگ میں بھڑک جاتا ہے اور کس کس طرح سے اس سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے، لیکن یہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا انداز تھا کہ وہ جو بھی ان کو اس طرح کی کوئی تکلیف پہنچاتا تھا، یہ اس سے درگزر کیا کرتے۔ تو بڑی پیاری بات، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ بارہا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، یہ اس نے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ اے کاش ماہ رمضان کی ان برکتوں عظمتوں کے صدقے ہمیں بھی اس نے اخلاق کی دولت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی وہ انداز وہ کام کرنے کی سعادت نصیب ہو کہ جس سے دین اسلام کو ترقیاں نصیب ہو۔ ورنہ ظاہر ہے حال ہمارا بے حال ہے کہ جہاں گھر کے معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، راستے میں چلنے کے معاملات ہوں، آپس کی گفتگو کے معاملات ہوں، تو بسا اوقات ہمارا انداز جو ہے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا جارحانہ ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت اس کی تربیت یوں ہی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ معاملہ ہو، بار بار اسے معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے، بار بار معافی تلافی کرتے۔ اور یہ نہیں کہ اگر سب کے سامنے ڈانٹا ہے تو الگ سے معافی تلافی ہوگی، معافی بھی سب کے سامنے ہی مانگنی چاہیے، تاکہ بار بار اپنے نفس کو اس طرح سے ذلت دلائیں گے تو وہ پھر اس طرح کی بے باکی سے باز آئے گا۔ اور ساتھ ہی ان حکایات میں یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے اسلاف و بزرگان دین یہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے، تو پھر اس کی برکتیں بھی ان کو ملا کرتی تھیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ان دو حکایات میں واضح طور پہ سنا کہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صحابی رسول حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھتے تو زہر اثر نہیں فرماتا تھا۔ اب آج اگر ہماری حالت ہو تو ہمیں اولاً تو یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، اور پتہ ہوتی تو یاد کرنے کا ذہن نہیں بنتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا یہ پیارا اور پاکیزہ ماحول ہمیں انہی باتوں کی تربیت دیتا ہے کہ روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس پر ہم تربیت حاصل کریں، علم حاصل کریں، عمل کا جذبہ بیدار کریں۔ زہ نصیب ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا نصیب ہو جائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ ہمت کریں اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے آخری عشرے کے اعتکاف میں اپنے آپ کو شامل کر لیں تو الحمدللہ عز و جل اس تربیتی اعتکاف میں جہاں بے شمار اصلاح کے مدنی پھول ملتے ہیں، وہیں پر اس روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جانے والی دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 17 رمضان المبارک 1433 سن ہجری ہے، غزوہ بدر کی یادیں ہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی 17 رمضان مبارک وصال مبارک ہوا۔ اللہ تعالیٰ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو محبوبہ محبوب رب العالمین کہلاتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، فرماتے ہیں کہ ان سے ایسی بات مت کرو جس سے ان کو تکلیف ہو، کیونکہ ان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر کرم فرمائے، اصحاب بدر کے صدقے ہم پر کرم فرمائے، اور اب تک کی ہماری جو خطائیں ہیں کوتاہیاں ہیں اللہ معاف فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب کریم. پلٹ پلٹ کے پھر گناہ کر، پلٹ پلٹ کے پھر گناہ کر، پلٹ پلٹ کے پھر گناہ کر، نہ چھوڑے جرم چھوٹتے ہیں مولا، دوبارہ نفس برتا ہے، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب کریم. اے مدد کرنے والے مولا، تیرے کمزور محتاج لاچار بے بس بندے تیری بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لادے ایک بار پھر حاضر ہے. ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں مغفرت کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں. بولا ہم رہ نہ جائیں، اے اللہ ہم رہ نہ جائیں. ماہ رمضان میں بھی مولا ہماری عادتیں درست نہیں ہو پا رہی، رب کریم کرو کس سے جا کہاں جا کر شکایت. بہت برا میرے حال کی تو تجھے سب خبر، میرے حال کی تو تجھے سب خبر ہے، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. اب تک کی تمام تر گناہوں کی تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، تمام گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. اے معاف کرنے والے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے. اے رب ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہماری آل اولاد کو بھی بخش دے، عزیز رشتہ داروں کو بھی بخش دے، ہمارے دوست احباب کو بھی بخش دے، سب کو بخش دے، ساری امت کی مغفرت کر دے. اے رب کریم ان با برکت گھریوں میں پھر کئی بیمار بندے بندیاں، پریشان حال بندے بندیاں، تنگ دست بندے بندیاں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے بندے بندیاں، دکھی و لاچار بندے بندیاں، تیری بارگاہ میں حاضر ہے رب کریم۔ جملہ پریشانیاں دور فرما دے، تکلیفیں دور فرما دے، آسانیاں رب کریم۔ اب ہر آنے والا دن ہمیں ماہ رمضان کی جدائی کا پیغام دیتا چلا جا رہا ہے، اے رب کریم ہمارے اعمال درست نہیں ہوئے، ہم ابھی تک اچھے نہیں ہو سکے، اللہ اپنے کرم سے ہم نے جو ٹوٹے پوٹے روزے رکھے مولا کریم وہ قبول کر لینا، ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، ہمیں ان لوگوں میں مت کرنا جنہیں سوائے مشقت کے کچھ نہیں ملتا، ہمیں تیری بارگاہ سے اجر چاہیے، تیرے کرم سے چاہیے، تیرے فضل سے چاہیے، ہم نے کوئی عمل بھی ہمیں کیا اچھا کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا، رب کریم میں نے مانا کہ میں سب سے برا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوں، عفو جرموں قصوروں خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، حال عاشی کا بے حد برا ہے، رحمت کا بس آسرا ہے، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، بات اسی سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات اسی سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی عفو عطا کی، میرے مولا لطف و رحمت کہ اپنی عطا کی میرے مولا لطف و رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا لطف و رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا لطف و رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے مگر شیطان سے تو بچانا ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا مکر شیطان سے تو بچانا ساتھ ایمان کے مجھ کو نظر میں دید بدلو تو جا کے میرے مولا نظر میں دید بدلو تو جا کے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے او کرم بہر شاہ مدینہ کر کے توبہ پھروں میں کبھی نہ ہو کرم بہر شاہ مدینہ کر کے توبہ پھروں میں کبھی نہ عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ہوں بظاہر بڑا نیک سو کر بھی دے مجھ کو اپنے ایک سیر زاگ اچھا ہے بات برا ہے میرے مولا ظاہر اچھا ہے بات برا ہے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے لاج رکھ لے گناہ داروں نام رحمان ہے تیرا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ نکمے سے کام لے سے کام لے ایسے، یہ نکما ہو کام کا رب سبقت رحمتی علا غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ مضبوط ہو گیا یا رب، ہے مغفرت کا اشارا تو، مغفرت فرت فرما، عذاب نار سے ہے مغفرت کا اشرا تو، مغفرت میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب، میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ رب، نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، مسلمان ہم سارے تیرے تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر صلی اللہ تعالی علی محمد.